waye du baye du wasil abi du muqaddamul qadi du hadi kok neena suñu tijay alalam suñu tijay alalam ci boy rek bañ diko yoré rek mën diko topato ala ja am suñu ko jaay ka jadd niki mam du gor neena mam du gor wala yaay wala bok wala baye bu ndaw kene suñu ci jaay ala li koku xale bu yoré waaw ni ka jadd wa ummin wa akhin wa amin fala yabihu mataha mahdunihi dagam du abu du wasil abi du muqaddamul qadi du hakim rek kon don mamu xale bi rek tax ko tohum sey jaalal nga don yaayam tohum nga sey jaalal nga don bokk ba bay mu daw non la wahum la jeef ni nak bi imdail wasil ci wel abi new je mu ne lañ nak ku melni mamu ba ñi nga wax le nga xamni sey ñu jaalal li gone yi buñ ci jaayé lo xamni bari ñu far ko bari rek lolu wi tay ko tebbi wa fi hadhihi nak na ci limitu ñu neew lolé taradu lan bo neew ba nga xamni bu ko kenn ci ñi jaayé ñu far ko ci bari dañ ko dindi dañ ca wuté fa ba'dhum haddahu bi hasharati dinara wa ba'dhum bi 20 dinara wa ba'dhum bi 30 dinara ci seen jamono da wax lolu nga xamni mo bo xeyna ñaar fukki dinara ak fan dinara yu tax ko am solo bu doon legi xam nga day bari lolu ñu xamna bu non lay dañ ko cher rek ba xam lan moy bari ci ñu ko cher ci ada lan mo bari ak lan mo bari wut wali wali ñal na kilifa ba par ku tashafu bay japp dab ga neena bu fekke ne ki ngay def da am ku mbokalam koko jay wala nga xamne kon legi sañas na dab koko ka jënd rembourse ko far dik mom lepp wa kon neena lu té bo jappé ni bañ ngey dawé gën so bo far def non dañ ko daw na melne ki lay ri dal amna ku bokkalam ka bokkalam jaay na lolo yoon may na la sax nga dem dabi te jënd rembourse ko dik way ji ngay def mom lepp way la nexé nga sétné gënu tepp la nexé bayiko wa ta tarku tashafu moy tarkul akhfi bi shifati moy attashafu asabiti li mahjurihi fi shaqsi allasi baahahu wa shariikuhu min haqarin qabilin min haqarin qabilin qismati in kana attarku nadaran ana bu fekke bañ nga bañ baye dañ ko japp dab gi chet maslama tax kun su baba mo ci bop bu ka lawé do ko mëna dawati wa wayas khutu bihi haqqul yatim fala yaqum bihi idha rashada da fa in kana al akhfu nadaran fa laysa lil wali tarkuhu wa in tarakahu fa lahu idha rashada al qiyam bihi neena bu fekke ne dem del dab gi moy mo gën ci mom lol nga wara def boko defu to mom bis bu kala fa sañ ko def al qisas ak bayyi fa yim toba neena bu fekke ne kenn dafa togn xale bi ko ne tan go xam Allah ci war mom do mëna baye Allah ci dang ko laaj faaw nga laaj ko waye nak dafa wax ne bu fekke ne legi tan gi ko ka ko tay nga xamne fayo ci waron kon bu la nexé ne xalé wi bu fayu dañ ko jox Allah direct nga xamane lor na ci te jox ko Allah dal mo gën ci mom mu muy fayu ci ko tan ndax na walu wa tarkul qisas as-sabit li sahih min jan alayhi wa akhfu diyati in kana muhtajan laha batay na bokki sasu in kana qaniya fakki al khali barna barna alal mom fayne gentu kon so na fayn ko wa in tarakahu al wali falil mahjuri bahda rusdihi al qiyam bihi skor he nak fayes khutal dal mu rat ñom ñaar day wonane ñak nga ñak dabal ki nga yilif wala ñak buñ ko ñak fayl su fekke ne ci set muslim nga ko tek kon leen jeexna mo lay def su ko dem ba kallu itam du wax ne man nako defal sa bop na dabal sa bop ba na fayl sa bop ñu jigi ci fayas khutan ko tan ñu rat ñu ñaar wala yu fu du balé mo kilifa gëna ci ñaan wala yu fu du balé ci ñaan manam bu fekke yaay li xale bi ba sofiou bi ñu gañ ko mo neena doomu wax ni ko ko ba mal ci neen bu fekkene tayefu la nga xam Alla ci war faaw nga laaj alal ja, bu fekkene léegi kooka ko tey boo ko fayulu ci yaramu kookee ko tooñ nga laaj alal boo, waaye bàyyi moom ci neen ndir ko def. Mooy wala yanfu alwaliyu majjaanan xan jaanin xalaa mahjuurihi xamdan aw xataan xanaa illaa an yuxawida alwaliyu mahjuurahu min maalihi nazira maa fawatahu bi xafuyi. Lu may bi nga jekkee jekki baal ki gaañoon ci ngay lif xam ne baal nga kooko te lajaloo ko alal, yow jël nga ci alal defa ko yàlla loo xam ne wecc na la nga ko rawaleel la nga ko xañ defoon ko ci alal bu ko ëpp baal na toll. Kon boo door sama baal la baale ko door wee wa mada wee na firquhu goreelam nga bi xi wadin ci gott. Nee na soo goreelee jàmm fu nga ñu lif, waaye goreelee ko rek ci ak neen anam jàmm fu ngay lif mën nga ko goreel ci kaw loo xam ne ngaa génn ci sa pos ci alali bopp mbaa ci alali keneen moom lañ jël daal ko weccee daal ko weccee jàmm fu ngay lif daal di goreel jàmba ngaa bàyyi jàmba mu gore, waaye dangaa génn ci sa pos alal di tol na jàmba mbaa keneen moo ñëw joxe ci alalam di tol na jàmb nga door goreel jàmb ko door goreel jàmb waaye goreel loogu ci neen rek ayut ba tax mu naa bi xewa bi min maalil wali aw xëyri laa min maalil raqiqi fa in axtaqaba bilaa xewa bin rudda li annahu itlaafun li maalil mahjuuri. Soo jekke jek goreelu jàmb cil dara rek ni dalee siwaat ko mu di jàmb wax yoolu yàq alalam la ka abihi nekki bàyyib mahjuur ba maanaam bàyyib mahjuur bi mën naa goreel jàmb mahjuur bi in ay sarandeem woomal na moom bàyyi bi maanaam yow yaay bàyyi bi sa doom ji nga xam ne nag léegi yaa ko ñu di ko soppandiku ci alalam bu la neexee jekki-jekki goreel ak jaamam moom sa doom jooju ci sàrtum nag nga woomal nga xam ne dangay daal di fay xayma ja ci sa alali bopp. Moo tax saraa bi naa in ay sara al abu wa yaxramu qiimatal la si axtaqahoo min maalihi bi wala dii jaama nga goreel dangay fay xayma ja ci sa alali bopp fa in kaana moosiran rudda xitquhoo maanaam bu fekkee ne moom bàyyi bi daa goreel jaamub doom ji muy lif daa goreel jaamub doom ji muy lif te fekk na moom bàyyi bi doon ko ñàkk nga xam ne amul lu mën a génne ci poosam fay xaymay jaam bi mu goreel te bokkoon ci alal yi mahjuuram waaw kon nañu dindi gore ga wa innama yaxkumu naka danga àtte fi rus ji ci ndax xelam rafet na ci soppandiku alal wadi bihi akum safaanam mooy déedéet rafetal ci soppandiku ci alal wal wasiyati ak mbirum dénkaane wal xubusi ak xubusle al muhaqa bi guddi guñ saral ba ci ay sët wa amri xaayi bi ak mbirum ku fi nekkut waaye xam nañ fam ne wal nasa bi ak mbirum askan wal walaayi ak mbirum kilifteef wa xaddin ak mbirum jëtan wa xisaasin ak mbirum fayantoo wa maaliyatimin ak alalu jërin wa innama yaxkumu faaxile mooy alqudaatu alqudaatu mooy atteya alqudaatu mooy faaxile yaxkumu neneen mbir yi mu wàññi fawre aajo ñu jébbal ko xaadu yi xaadu yi xool ko ba dogal ca waaye lu may loolu du sotti maa ndax kii xelam mat na ba mën naa wéy bopp moo la déet arusidu juddu itam mooy safahu ndax kii safiifu la ba def ko war a wutal ku ko yor waaye warta ànd ak boobu rek ak alalam ak mbirum alwasiyatu alwasiyatu dénkaane maanaam mooy atikat bi seet ka nga xam ne moom lay dénk kookee nga xam ne mënta wéy boppam ndax bàyyi nekk fa ba di ko toppatoo te bàyyam dénku woon kenn. Bu fekkee ne itam maanaam dafa am ñuñ ko dénk moom mahjuur boobee te ñu limu waaw su boobaa atikat bi mooy seet ba xam ndax dañuy bokk di xelale di bokk di soppandikoo wala kenn ku ci nekk sañ naa soppandiku ak demee noonu loolu lépp atikat bi moo koy seet ba tax saraa ba naa wa sha'nil wasiyati min taqdimi wasiyin wa min alwasiyi ida tahaddada hal yaxsulu al ishtiraaku fi tasarufi aw yastaqillu bihi kullun minhuma aw minhum loolu lépp atikat bi moo koy seet. Xubusu mooy génne alal yóbbu ci moomelu yàlla wax ne nañ koy jariñoo ci nangam do neena buñ ko sarale ba ci set nit nga wax ni ni bu kër gi bu seena ko ci diw ak ay setam xam la jall wala dal ñoo xamne rek takku ci kenn man da nga ne mbolem fuqara wi wa motax sara bi ne al muhaqqad do koy jang ngay jang du damil mini wa fathil hayni wal qafi ay al mudkhali fi mustahaq fi mustahiqi al haqq al haqib ñu duggal ci ajeyom satiya ay al dhurriya allati tahdusu fil mustaqbal ka hubusin hala fulanin wa naslihi wa haqibihi koku neena faw atakat mako yate wa mafhumul muhaqqabi moy anna khayruhu ka hubusin hala fulanin fulanin la yahtashu al hukmu fihi bil qudati na bu fekkone ay serum ba ci ay sat ni diw rek kon do ajo ñu dem ba ci xawbi du ci ñu fa sa duñ koy sart ni faaw moy bax ñoom ñaar ñi ci xëccu buñu démé ci ko xam doylo nañ ko bu atté leen ba tay bu bax atahnu huwa kadhalika wa mislu al muhaqqabi al hubusu halaman la yufsaru kal fuqara'i ko xamne ño xamni ni mënu ci leen tak ni ci li tambul fu leen wa ñoñu ba tay non la bu hubus leen ñu faaw atté kat yi ñokoy atté waye ñu wala du soti amri xayri moy ko xam dafa nekkut ay xam nañ fa nek faaw ni leen ci xaal yu mu atté mbiram niki di mo wara dox soxna am ak ñu at ñu mbiram ñu ko ñoo askan ndax diw ko jurele diri ko lolu faaw na ko atté kat yu atté sama tolo won ci nga xam ni faaw da ngi leen ci mu atté kat mu atté ko waye ñi ko sekk dem ci muhakkam seet ko xam ni doyna leen mu atté leen ci rek do taxa doy yoy nak mbiru askan mu jox wax ci la kiliftef moy buñ gorélé ak jaam kan moko yelif bu amé xatio lu jëm ci koko wala fa atté ka bi atté ko ak gétan wax ta wax gétan rek wayé manam lepp lo xamné rek day bakkar bu reuy bo xam tégn nañ ci mbugal rek musarabina bin wahadi mana ay huqubatin li ma'siyatin kabiratin ku te moy kufrin aw shukrin aw khadrin aw sinan aw sariqatin aw hirabatin wa nahwiha amene ne kef rek mandek khastek nyalo sacek adkal fi yu faw atakat moko ate nga bolé ci waxisas ak fayanto anam bu koka gañé kenn ci tour deretam ba gañ ko ci ciir ñu faaw atté kër bi ko atté ala li jëri nit batay non la yépp ñu wax yépp atté kër mo ko atté xana nga dem gannaaw tuuti ci ñu waxoon rek ne ka bi in aysara mo da min li ko xawna ko yobale xam nga da ñu ko wax ne yow mi nga xamne yaay lif koko so gorélé ab jaamum gorél gi wi negam gorélé ko ci nene rek da am al jo xamni mo ng koy wéccélé jamba man naam nak ñu ci sabab sa pos ngay génné al ni ba kenn nakoy génné bu waxane sax bu jéké won jéké gorél ko té amul dara lu ng ko na wéccé ha ci nene rek kon ñu déllu ci manam kon ñu yaq gorél la wa xam nga bu ci tege na ne ka bihi ni ki bayam in ay sara ndey womal na wax na la legi na la da wax ne baye mitam man na gorel jaamu ki nga xam ni moy dom ji te fek muy lif dom ji ci ko bu womal mom baye bi ay xam nga fekke ne womal ga womal ci jamono tax na mu gorel jaamu dom nit gis nga lam ci tek muy day fay xeyma ja wa yahrum qimata allati ahtaqahu min malihi li waladihi koy deewal batiku legi fay xeyma ja benen tan na ci saxne bu fekke dafa ñak ci ay jamono na mom mi nga xamni moy lif dom wal batiku gorel jaamu dom su gorele jaamu dom it fekk mom mu ñak sax mu dindi gorel ga wa inna ma yabahu naka def na jaay haqaruhu aw lewam li haajatu ngir aajo ene bala ñoy jaay suuf su jeen bi day fekk am aaju yu far ana ben luñ ko wara dundale mom ci bopam ba mu am bari yo xamni mënu ñu ko fay lumay jaay suuf ci fay ko ci su boba nak jaay gi mëna ñak aw xibatat ni wala ñeew batay dess na jaay suufam bu fekke ni gis nañu mëna ci am prix bo xamne dana bax lool ba ag ci lool nga xamne daal legi jëg gi ngi koy jaay dana ëpp lu wara jox deug deug lu toll ci erba ëpp ni ku toll ni ci erba niki mom ñegu suusi moy ñeen fukki jooni waye mënes na ko jaay mom ci jëg yi ñu ko ci fay fi toll juroom ñaar fukki jooni ba dara ñet fukk man nako waaw lolu kon jëg gogu dafa am solo lool lool patay kon lolu sey bo jaay ko ko aw li kaw ni wala ngir ak nekkam muwaddafan aw li kaw ni wala ngir ak nekkam mo suusa muwaddafan di lu mu tek wartef fekke ni suufu ci bi dañ ca tek mo xamni ni dañ cey fay wer wu nekk nangam ba dañ cey fay at mu nekk nangam kon dañ koy jaayal suuf si jëndul ko suuf soo xam ne bu ko xasee moom diw si ca fay dara dara parce que moom lay wax naa muwaddafan mooy ay xaleehi maalun yuddu faxam kulle shahrin aw kulle xaamin fa yu baaxu wa yustara bi samanihi xaqaarun xayru muwaddafin bu dee suuf soo xam ne boo ko moomee da nga ci war a fay weer mu ne nangam ba at mu ne nangam bu ko mënee jaay jëndal ko suuf soo xam ne kenn du ci fay dara bu weer deexe mbaa bu at deexe kon baax na aw xisatan wala cër bu dee suuf soo xam ne moomu ko moom dong te ku ko jaay mën koo jëndal suuf soo xam ne moom dong moo koy moom muy pàkku mat kon loolaa gën mooy xisatan mooy ay jus at min xaqaarin fatu baaxu wa yustara lahu bi samaniha xaqaarun kaamilum laa shirkata fii aw xàllat wala néew xàllatuhoo njariñam bu fekkee ne suuf suñ moom suuf sii mu moom moom njëriñ bi daa ñëw njariñ mënees na koo jaay kon jëndal ko soo xam ne moom day bari njariñ muy fa yus toddalu te defi ko wootee xilaaf ko lu wute moom kon dañ koy jaay mu fa yu baax wa yustara bi samanihi maa kasrat xàllatuhoo aw bay na zimmi yéena wala mu nekk ci diggante ay yéefar yuñ fasanteel wala re waaw nee na bu fekkee ne suuf si jërim bi moom ña dëkk seq ko dañ di ay yéefar ñu fasanteel wala re duñ ay julit kon nañ ko ko jaayal jëndal ko kër goo xam day nekk diggante ay julit mooy fa yu baax wa yustara bihi rabhun bay na ribaahi muslimina in kaana li sukkunaahu fa in kaana lil kiraayi falaa yu baaxu li xulu wuyu xaaliba nee na kër gi moom te mu dend ak ay yéefar bu fekkee da caa nara rëkk mooy soxla ñu soppil ko ko ba mu am fu dëkk ki julit waaye bu dee luwee dong moom jëru ko ndax mën naa am foofu dend yéefar yi sax mooy ëpp luyaas aw jiiraan yi sooyin wala dëkkandoo yu ban ba tey nee na suufam mënees na ko ko jaayal bu fekkee ne léegi ñu fa dëkkee dañu di niti ay niti bon wala misaale kazunaatin wa sharabati xamrin fa yu baax wa yustara lahu rabahum bayna jiraanin xudoolin xudoolin fekkee ñu ko seq dañ di ñaankat sàngaraaki njaalookat ak yooyu dañ koy jaay jëndal ko foo xam ne ñu baax fa nekk ñu amul sàmm seen julit aw li iraadati shariki yi wala ngir namuk aji bokkaaleem ja bañ xan jaay nee na bu fekkee ne jirim bi nga amee suuf si ñu koy bëgg a jaayal kat daa fekk ne mu am kum ko bokkalan muy loo xam ne moom bu ñu ko xasee seet doo du baax te kam ko bokkal moom nee na day jaay kon nee na ni ngi ko nar a jaayee li moo gën sooy boo def ko ndax ndegam lu mbokk na kenn la te mu ne su ko seet doo te kooka day jaay kon sooy boo far boole ci ñu jaay ko lépp benn wi moom na ci lay fa njëkk nga teg ki nag wala maala tidd alal loxoo di ko ñeel wala maala loxoo mooy ki mu ko bokkal day jaay te moom jërim bi amul alal joo xam ne mën nga koo far jëndal wàllu kee moom lépp waaw loolu wala maa la loxoo ci nga ko jëlale mu daan waaw maanaam suuf si sa jërim bi daa am ku mu ko bokkal kooku da jaay wàllam nag te sa jërim bi amul alal joo xam ne mën nga koo jël far ci jël far ci jëndaale wàllu kookay jaay bu ko defee moom moom lépp te soo mënoon la su fekkoon ne amoon alal nga mën a jël alalam far ko jëndal lépp benn moom mooy gën moo tax mu ne wala xaalu laa maala lahu ay laa maal li ñu ñetti ni xam ne yustara lahu bii nasibu shariki kon fa yu baaxu nasibu ñetti ni maa nasibu shariki ñu boole jaay yëpp ndax mu am bénéfice aw li xashiyatin tiqaalil himaarati wala ngir ragal toxub dunduk foofa dunduk barab boobu awil xaraabi wala rabb ga wala maala tëdit alal lahu di ko ñaan nee na bu fekkoon ne fu mu amee suuf day foo xam ne daal yaakaar nga ne léegi mu gént yaakaar nga ne foofu léegi ñu toxoo fa ba kenn du ko soxlaati sax ab al dong lay doon waaw wala mu rap ba noppi rap bo xamni amut alal joko ko defarale ba boko defaral tam defar bi do am jariñ ndax la nga ci peene bu baax du ko jaar yépp kum sey bo ñay ko ah mo tax mu tekki ni awlo wala alal ñal ko wal bay way jaay ko awla mo ko ne waaw fekkone amuna alal joko ci ma defal bu bëreb ba baax defarale ko ko source waaye boko defare ba noppi fofu dal tax ko woloré yek di ci def alal dal yaqala la kon neena batay nañ ko jaay ci wal bay mu dal nak ci nga xamne batay ñom lañuy ñir anam ay leen soppade ko seen alal ñu waxu jere yereef na ala raqiq ci ab jam ena jam mom bu amé alal lam am mu neew mu bari sang ba mu alal ja mom mom ko kon sun ja soppandiko otax mu ne waxu jere ala raqiq fi malihi qalilan kana aw katiran li sayyidihi لأن له انتزاهه منه وسواء كان قنا أو ذا شائبة حرية من المجام بسطي أكبر يبو أم درجك غر ناجي أم بتي على لم سنجي جازو فنديكو سنغباكم بنيخي سنغبير منانوكو إلا بإذن درجي ندقل يخنتو لأن الموينت سنغبي دفا جوخ جام بندقل يخنتو walaw fi nawhin ak donte ci ben façon la ana bu fekkone bu ko digel ya ndi xantu ne ko sax sam ko sam ya xantu ne dem ci façon sangam may ko mu dem ci walu ci dess yep tam du teum yep lay man nena ni bu ko xese may digel ci ben façon rek façon yep day xol dugale wa tahmini walaw kana fi nawhin makhsusin kal burri ki bu nekkone yow sam gay na jëm ci pep belelong koku duté man ci façon yu dess so ba wa fak wakil mu ngi melni ki ku ñu délégué mu fawad ku di ku ñoyal mu fawad moy ko wax ni ko sama lepp fétali na la ko nga xamni amut foko fétali bayyi fenn dafa wax ni bu sang bi wax ni jamm bi ni ko yaxantul waye sam yaxantul jëm ci façon sang bi duté yu wal yépp lay mu bu ñu neñu sañuta jekki jekki soppone ko ci walu fi tam wax ci gëna wër mom moy bu xasse songu def ko rek moy tax na fa huwa ka wakilun mufawwadun fi madhi tasarrufihi fi jami'i al-anwa'i halal mashhuri li annahu aqhadahu litijarati muhannasi wa lam ya'lamu takhsisaha bi nawhin ndam wax na ko nga tok jëflante nit ñi ci commerce te nit ñi jëflante mu xam ñu façon bam ko wax ko nañu japp ne lum soppandi ko rek muy anam gum mangi yoon wala ho ñal na ko mom jam bo ak la ba xam mu sipil kenn sipi mo wañ wala akhira ak mu yexé borom bor mu topal ko dele ba wayu dayifa ak mu ganalé ay nit ay nité len inista la fa ndam da cey sako kiliyanu dina jam bu ñu digal yaxantu may nañ ko kenn amel ko bor mu sipil ko bor ba manam wañul ko lenni bor ba ñu yaba wala kenn amel ko bor mu dal ko topalal dele ba mu ko waré fay mu topal ko dele ba mu gëna sori waye nak borom sala bi da ci sart bi neewalahu an yu'akhira da ci tek daynahu al hala ila ajalin qaribin in lam taksuril wadhihatu wa yafhudit ta'khiru ñu ci pogere baña bari yéxega té ban yag lool parce que déhé nak wayur jaxu li na waru fi haddil kasrati wal bu'di ñene lam ko wañul ndax bari na wala bari wut lam ko topul délé wi ndax yag na bop ba yagul bop lool dañ koy sét ci aada ñu délu ci aada xol baxam ko déhé nak kon bu ko ci yamalé ëppul dal mom dañ jublu ci ak sakku bari client da bu gërëk bari kiriya motax mu def wañul ko ko borobi ba yokul ko délé bi ba invité nit jox leen ñoom yépp ci djublo kiriya mu rek lay dagan waxale fara bi dana ne inista alafa al ma'zunu lahu fi tijarati biha ay bil wadhi wa ta'khiri wa tadyiri wa mafhum shart al manhu minha in lam إن لم يستألف بها لأجل التجارة. فكي يخمت بتهد سبابا كون دين كل آية كون دوشن يلي فيه ويأخص سلنا جاب بتم قرابا قرابا كواتفتي أن يضعها جنغوخ لهم نصب كون ويأخذ ويدفعه أكمل جوخ قرابا يعني بك هسي الدول يخمت موم جامبوبي sañ na kenn jox ko wurus ba xaliss mu liggey ca te am ci benefice ba mo ci bop bu jël khiraab mo ci wut man na jox khiraab li wer ci capital bu ko uppe liggeyele bu ko uppe liggey man na xer ko wolu jox ko wurus ba xaliss koko liggey ca ñu digënté ci benefice ba nga ne ko man na jël khiraab waye man ko joxe momit waya tasarrafa ak mu soppandiku fi ka hibatin ci lu mel ni ki may ay jamm nga xamni xassu ñu ko digal yaxantu suñ ko maye lañ ko may man na ca soppandiku sarawi tek na ca buñ ko saraxé non la alal di on ci denkané ko xamni bu fi joge nak mako joxal diw mom jamm bi té lolep man na ca soppandiku da ko xass na am digal commerce sa na nangu ak may wala saraxé wala alal denkan bi ko jëmele won ci mom sañu ta soxfandiko yitt dañu wax nak bu fekke ni mom diggal ñu ko commerce buñ ko maye ndax sañu ta soxfandiko de dañ ko wax legi ndax ki mom moy ma asan wa uqima degeef na min haaj mu dawana hadamu man hi ak ñak aye min haaj nangu may ka neena bimu ne suñ ko maye sañu ta soxfandiko dal lañ ci déggalé ni kon légui sayna nangou may ga ñu ko mayé sayna jéki jék nangou lañ ko may té du ci laaj digëru sang bi wali khayri man ñeël na kudul ka nga xam ko dina digalef na ya xantu loxo ñeël ko al qabul nangou ak may momit bila is ni ci lu dul digal néna ko xamné nak moy ñu ko digëru li xantu mu dib jam suñ ko mayé momitam ba ñu sarax ko ba ñu denk alal ci jëm ci ci mom denkani alal ñu jëm ci ci mom man na nangu te du ci laaj digal la wote kene moy waye du ci sañu soppandiko bo xole sala bam ne bila ismin min sayyidihi fihi tagna ci walay sa li khayril ma'zun lahu at tasarrufu fi kahibati illa bi ismi sayyidi defe bu sañu nangu may gi tam bu ko se nangu du ci sañu soppan du ci du am sañu soppandiko ci te bu ci ndiwal ci soppandiko man na jek jek nangu nak tagna ci nak illa an yashtarita mu'tihi hadam al hajri alayhi kasfihi wa sakhiri qala zalika ibn abd salam ana mu fekke ki don jox jambi da sartu ne li tax man ko may kat moy ñu bayiko mu sanche sofandiko fekke da sartu lol mom ni koy may kon ko xose may sey na jek jek sofandiko ja te sang bu ko mëna ay lol nak du jambi don as safihu ak as sakhiru non la kalen di may bu fekke da sartu ne li tax mu may ki moy ñu bayé ko mu ci soppandiko ah kon suñ ko ko wéli bu bayé ñu may ko rek du mëna ayé soppandiko wal hajru yirga halayhi ci jamm bi ñu digal yaxantu kal xore ñu ñëne gor ñana jamm bi ñu digal yaxantu nak su démé ba ci biir ñu wal ko ci sur ba yu démé nonu taxaw na ko do soppandiko ci sa alalati ndax bari bari yi mom leen neena mo ñu ko jangoon ci gor rek ci buntu al falas ño bok lepp ño ko bokule la wax ni fofu del ko waxati atax mu nekkal hajri halal madini al hurri fi kawni allasi yatawallahu al qadi lil ghurama wa lis sayyid wa qabul iqrarihi liman la yuttahamu alayhi qabla taflis la ba'dahu wa manhihi min at tasarruf al mali ila ghayri hadha mimma marra en la waxon fere ci la nga waxon atika bi moy fete wo jaay gi alalam ak la nga waxon ne buñ ko dé sujuri bu waxé ne amal na nangam té koku du ngui koy tumalé bu ko waxé ci qabl taflis waw bu ko waxé ci ñëk koy sujur ñoo kay bobu lañ koy nangu ni la ba xadi waxu gëna buñ ko sujuré ak la waxon ci ñu ayé ko soppani ko ci Allah mom dal ni waxe rek mo gëna gatt la nga jangane fofu ci sori wu dal lo ci waxon ci gor rek waxat ko fi ci jam wa uhi sa jappef na nak min ma ci la nga xamni biyadihi nek na ci loxom wa in mustawladatuhu wa in mustawladatahu ak donte sax jebeeram bam amal dom la dina buñu xasse bay ko ko ci sur nak ndax ay bor mom jam bi ni dugal yahantu ko neena lu yor ci loxom rek ta bok ci alal yahantu rek dañ ko ci sur ñu ko ci sur donte sax dafa amon ab jam bu jigen ba am ak mom dom xamne ko ko umul waral lay tam ci te ko ko bok ci lañ fayo bori bi fayo mu dess sang ba mom ko sang ba mom la dess bu ko nexé jël gum ko nexé bayiko ci loxom mu sara bi wax ci ganna bam ni mimma bi yadihi sara bi ni fa in baqiya shay'un fa huwa li sayyidihi in sha'a akhadahu wa in sha'a abqahu bi yadihi ah bu fayo ci la nekkan ci loxom ba gal la dess sang be ko mom bu ko nexé bayiko ci loxo jam ba tay bu ko nexé tam nang ko fi sara wa in kana ma bi yadihi mustawladatahu ay umma waladin.